Բարև հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 2-ն է, օրը, ուրբ հատ կարծիքահաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախությամբ ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին ու օգտակարը մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում դուք կարող եք լսել. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հրավերով Երևանի ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի մի խումբ մասնագետներ այսօրվանից հանրապետական բժշկական կենտրոնում անվճար ընդունելություն, խորհրդատվություն եւ հետազոտություններ են անցկացնում։ Վանիկ Նովիկովի հաղորդումը։ Ինչ նորություններ կան Շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Խճանկար Edge-ը կներկայացնի ինչպես միշտ հետաքրքիր նորություններ։ Մեր հանդիպումը կավարտենք հորացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Արցախի առողջապահության նախարարության բազդրների օր ծրագրի շրջանակներում Երևանի Ֆանարջյանի անվան ռուսկաբանության ազգային կենտրոնի մասնագետների խումբը կենտրոնի տնօրեն Արմեն Տանանյանի ղեկավարությամբ այսօրվանից Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում իրականացնում է հիվանդների անվճար ընդունելություն, խորհրդատվություն, ինչպես նաև համապատասխան հետազոտություններ։ Ինչպես տեղեկացրեց ռուսկաբանության ազգային կենտրոնի տնօրեն Արմեն Տանանյանը, վաղը ընդունելության հետ միաժամանակ կիրականացվեն նաև վիրահատություններ։ Նրա խոսքով վերջին տարիներին ամբողջ աշխարհում աճել է ռուսկաբանական խնդիրներ ունեցող հիվանդների թիվը։ Այդ առումով բացառություն չէ Արցախը։ Իդեպ Երևանի ժամանած բժիշկների երկօրյա ընդունելության համար Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում գրանցվել է ընդհանուր առմամբ 800 հիվանդ։ Վերջում փորձի փոխանակման նպատակով տեղի մասնագետների մասնակցությամբ կկայանա սեմինար ռուսկաբանության խնդիրների, ռուսկային հիվանդությունների բուժման ու կանխարգելման մեթոդների վերաբերյալ։ Արդեն 5 տարիներ է ռուսկաբանության ազգային կենտրոնը Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օնկոդիսպանսերը իրարել փոխադարձ երկար ժամանակ աշխատում են։ Ամեն տարի աշնանը կամ գարնանը մեր կենտրոնի բոլոր մասնագետների հետ միասին այցելում են Լեռնային Ղարաբաղ։ Այսին նպատակը հիմնականում մեկն է՝ մեր գոլեգաների հետ Ղարաբաղում կիսվել փորձով և փորձի փոխանակումը կարծում եմ կբերի հետագայում հիվանդների բուժման արդյունքների բարելավմանը։ Նաև մի հետաքրքիր բան եմ ուզում հիմա ասեմ, վերջին ժամանակահատվածում երևի թե կապված նոր կենտրոնի բացման հետ, ես անգամ նկատել եմ եւ միած վերլուծություն եմ արել իմ համար, որ Ղարաբաղից հիվանդները, եթե ժամանակին վիրահատությունների համար գալիս էին մեր կենտրոն, հիմա քանակը պակասել։ Դա խոսում է նրա մասին, որ ստեղի թե վիրաբույժները, թե ադմինիստրացիան, թե նախարարությունը, թե դիագնոստիկ հնարավորությունները այնքան բարձր են, որ արդեն հիվանդները մնում են եւ բուժվում են Ղարաբաղ։ Դա շատ կարեւոր հարց է ու շատ ուրախացնող հարց։ Մենք ժամանել ենք 12 մասնագետով, հիմնական մասնագետներն են դա կրծքագեղձի վիրաբույժներն են, որովայնային վիրաբույժներ, գինեկոլոգներ, սոնոգրաֆիստներ, մամոգրաֆիստ, ռենտգենոլոգներ, կատեի մասնագետ, կարծում եմ վաղը իրականացվի նաև 1-2 վիրահատություն։ Այս նպատակը հնարավորինս բոլոր այն հիվանդներով, ովքեր որ տարբեր պաթոլոգիաներով ունեն խնդիրներ, այդ մարդկանց կարողանանք ընդունել, խորհրդատվություն անել, կարիքի դեպքում կազմակերպել այդտեղ հետազոտություններ, մեր գոլեգաների հետ քննարկել, եթե պետք է վիրահատություն կամ ինչ-որ սպეციფიկ բուժում ստեղ ամեն ինչը կատարվի, եթե չէ, ուրեմն կկատարվի արդեն Երևանում համապատասխան հիվանդանոցներ, բայց ես հույսով եմ, որ այսօրվա այս պայմաններում միանշանակ բժիշկները ամեն ինչին Ղարաբաղում տիրապետում, այստեղ էլ կան։ Նաև սեմինար եք չի անցկացնել։ Հիմնականում կհանդիպեն այսօր բոլոր բժիշկների հետ, ուռուցքաբանների հետ, պոլիկլինիկայի մասնագետների հետ, վերաբերվելու է ուռուցքային հիվանդությունները, մենք ուզում ենք ներկայացնենք եւ ուռուցքային հիվանդների վաղ հայտնաբերումը, որովհետեւ բոլորը գիտեն, որ եթե ուռուցքով հիվանդին հայտնաբերում ես վաղ փուլերում, կյանքի տևողությունը շատ լինում է ավելի երկար ու ավելի բարձր։ Եթե հայտնաբերում ենք 3-4 փուլերում ուռուցքային հիվանդին, ուրեմն հետագա պրոգնոզը հիվանդի կյանքը լինում է շատ ավելի կարճ։ Դրա համար մենք ուզում ենք սեմինարի ընթացքում մարդկանց ասել, բացատրել, հիշեցնել, թե ինչ ձևով պետք է անեն հետազոտությունները, ոնց պետք է աշխատեն ժողովրդի հետ, ինչ բացատրական աշխատանք պետք է կանեն, որ մարդկանց սովորեցնեն, որ մարդիկ դիմեն բժիշկների եւ ապահովեն վաղ հայտնաբերություն։ Այսինքն մարդիկ ոչ թե հիվանդանան նոր դիմեն բժիշկին, այլ նախորոք գանգատների ժամանակ դիմեն բժիշկներին։ Առաջին տպավորությունը ձեր ինչպիսին այստեղ հիվանդները ուշացնում են իրենց դիմելը բժշկի, թե Հայաստանում, թե Ղարաբաղում հիվանդները, եթե խոսքը գնում է ռուսկաբանության մասին, մենք ունենք նույն վաղ հայտնաբերման խնդիրը։ Այնպես չի, որ մեզ մոտ նույն Երևանում հայտնաբերում ենք շատ վաղ ժամկետներում և տալիս ենք հոյակապ արդյունքներ։ Իսկ ստեղ կարող եմ ասել, որ իհարկե խնդիրը կա, բայց ամենայն դեպս տեսնում եմ, որ ոնկոց դիսպանսերի աշխատակիցները, տնօրենը բավականին պատրաստված են, որտեղ մենք արդեն նաև երկար տարիներ ենք իրար հետ աշխատում և ամեն ինչը դրված է շատ լավ ճանապարհի վրա։ Հիմքը լավն է։ Ռուսկային հիվանդություններ ունեցողների թիվը ավելացել է վերջին տարիներին։ Այո, ինքը տարեց տարի ավելանում է, բայց ոչ միայն Ղարաբաղում, ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Քոչքերի մեջ իմ մանկությունն է, երբ որ փակվեցին ես էլ մեծացա, քո ձեռքերի մեջ իմ ջերմությունն է, ոնց եկավ ցուրտը ես չհասկացա, ցավս խորն է, բայց ցավատես ավելի ուշ է, Հիցը զուր մոտենում է իր քայլերով անտես, հոգոս աչքերը այդ ժամ բացվում են ու ես տեսնում եմ քեզ, երբ որ հիցը զուր մոտենում է իր քայլերով անտես, հոգոս աչքերը այդ ժամ բացվում են ես տեսնում եմ քեզ, Աստծո պարգև է կարողությունը, որ ներկայի մեջ զգանք շունչն ու լույսը, տող ասեն բոլոր խոսքերը, որ մենք չասացինք, դեպի Yes, sir. որ թախիցը նոր մոտենում է իր քայլերով անտես Հոգոս աչքերը այդ ժամ բացում են ու ես տեսնում եմ քեզ Երբ որ թախիցը մութ գիշերվա մեջ ինձ է գալիս մոտիկ Հոգոս աչքերը Այդ ժամ բացում են քեզ եմ տեսնում հայրիկ Հոգուս աչքերը այդ ժամ բացում են քեզ եմ տեսնում հայրիկ Կարծիքն է եթերում օրվա հոկտեմբերի 2-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել երկուշաբթի ցուրփաթ։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տրույթներում տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Օրն ու փաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններն ու գիտության նորույթները։ Սկսենք մեկ հայաստանյան լուրով։ Հայաստանը աշխարհի այն փոքրաթիվ երկրներից է, որտեղ Facebook-ը ամենատարածված սոցիալական ցանցը չէ։ Այս մասին սեպտեմբերի 30-ին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց մեդիա փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը։ Աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում Facebook-ը հանդիսանում է թիվ 1 սոցիալական ցանցը, իսկ Հայաստանը այն փոքրաթիվ երկրներից մեկն է, որտեղ թիվ 1 սոցիալական ցանցը Օդնոկլասնիկին է, այլ ոչ թե Facebook-ը։ Սակայն միտում է նկատվում, որ սկսել են Օդնոկլասնիկից ավելի քիչ օգտվել եւ ավելի շատ Facebook-ից։ Մոտակա տարիներին իմ կարծիքով պատկերը կփոխվի եւ Հայաստանում նույնպես Facebook-ը կդառնա թիվ 1 սոցիալական ցանցը, ասաց նա։ Սամվել Մարտիրոսյանը նշեց, որ հայաստանցի 250,000 ակտիվ օգտատեր կա Facebook-ում, չնայած դրանց մի մասը fake-եր է։ Fake-երը ամբողջ աշխարհում օգտատերերի 5%-ից չի անցնում, սակայն Հայաստանում հիմա այն ավելի քիչ է, քանի որ պահանջարկ չկա, իսկ օրինակ 2013 թվականի ընտրությունների հետևանքով դրանք շատ մեծ թիվ էին կազմում եւ օգտագործվում էին, բայց հիմա դրանց թիվը իսկապես մեծ չէ, ասաց նա։ Facebook սոցիալական ցանցը օգտատիրոջ անձնական էջի կառավարման կատարելագործված մի շարք տարբերակներ է ներկայացրել։ Դրանց շարքում է լուսանկարի փոխարեն կարճ տեսանյութ տեղադրելու հնարավորությունը։ Այս մասին սոցցանցը տեղեկացրել է իր պաշտոնական բլոգում։ Բացի այդ, որոշակի ժամանակով, օրինակ, որևէ իրադարձության նվիրված լուսանկարներ տեղադրելու գործառույթ կլինի։ Սեպտեմբերի կեսերին Facebook-ի հիմնադիր Մարկ Ցուկենբերգը խոստացել էր նաև հաղորդագրությունների տակ նոր գործառույթ ստեղծել՝ Dislike։ Չինաստանում ավտոբուսի արտադրությամբ զբաղող առաջատար ընկերություններից մեկը հասարակական տրանսպորտի նախատիպ է ստեղծել, որը ուղևորների տեղափոխելու համար վարորդի կարիք չունի։ Ինչպես տեղեկացնում է Lentarun, ավտոբուսը համալրված է երկու տեսախցիկով՝ 4 լազերային ռադարով եւ ներկառուցված նավիգացիոն համակարգով։ Ավտոբուսը ստեղծելու համար 3 տարի է ծախսվել։ Արտադրողները սպասում են իշխանությունների հաստատմանը եւ տեխնոլոգիական հնարավորության, որպեսզի կոնցեպտը սերիական արտադրության հանձնեն։ Twitter-ը կստեղծի նոր արտադրանք, որը թույլ կտա օգտատերերին հրապարակային տվիտներ տեղադրել, որոնց երկարությունը կգերազանցի սահմանված 140 նիշը, հաղորդում է գազետան՝ վկայակոչելով Recorder։ Մինչև օրս կիրառվող 140 նիշի սահմանափակումը Twitter-ի առանձնահատկություններից մեկն է, սակայն վերջին ժամանակներս օգտատերերի կողմից բարձրացվում է այդ սահմանափակումը հանելու հարցը, որը թույլ կտա online-ը սոցիալական ցանցի օգտատերերի բազան։ Clever Dog Products ընկերությունը ներկայացրել է փուչ սելֆի սարքը, որը նախատեսված է շների հետ լուսանկարվելու սիրահարների համար, հայտնում է metro.co.uk-ը։ Աքսեսուարը սմարտֆոնի վրա դիրքա փողակ է, որը միաժամանակ պահում է թենիսի գնդակը։ Գյուտի հեղինակի կարծիքով, քանի որ շները սիրում են խաղալ գնդակով, ապա այն անպայման կգրավի նրանց ուշադրությունը, ինչը թույլ կտա ֆիքսել նրանց հայացքը ու լուսանկարվել։ Նախագիծը տեղադրված է քիչ ստարտեր հանրային հանգանակությունների ծառայությունում։ Եթե փուչ սելֆին կարողանա հավաքել արտադրության համար անհրաժեշտ միջոցները, ապա գadget-ը վաճառքի կհանվի $13, գրում է Lentan։ Այսքան այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Եկան, եկան մոգած հարցներ, հարալու, հարալու, ոսկե թելով հյուսված վարսեր, հարալու, հարալու, կիրմանալու շանգծած ուսին, հարալու, հարալու, դեմքեր նասես բոլոն լուսին, հարալու, հարալու, եկան, եկան մոգած հարցներ, Հարալու, հարալու, ունքեր ակեր աչկեր ասեր, Հարալու, հարալու, հագել էլ խաս կաբել էլ մաս, Հարալու, հարալու, ախին լավիտ ուլի մաս, Հարալու, հարալու, եկան, եկան մոգած հարցներ, Հարալու, հարալու, հուրի Տեղական ժամանակով 15:50 րոպե, այսօր հոկտեմբերի 2-ն է, օրը ուրբաթ, այժմ լսենք Խճանկարեջը։ Երջանկության բանաձևը, ինչ է պետք երջանիկ լինելու համար, պարզվում է ոչ այնքան շատ բան, մեզ երջանիկ կարող են դարձնել լիովին մատչելի բաները, մեզ երջանկացնում է փողը, ավելի ճիշտ այն հաշվելը, ընդ որում ամենևին կարևոր չէ, ձեր թե ուրիշի փողերն է քաշվում։ ԱՄՆ-ի գիտնականների կատարած փորձառության ժամանակ կամավորների մի մասը խշխշացրել է թղթադրամները, իսկ մյուս մասը սովորական թուղթ է հաշվել։ Առաջին խմբի մասնակիցների տրամադրությունը նկատելիորեն բարձրացել է, իսկ մյուսներինը նույն մակարդակին է մնացել։ Զբոսանք նոր վայրերում։ Լիարժեք կյանքի ու երջանկության զգացման համար բավարար է ամսվա մեջ 1-2 անգամ զբոսնել այնպիսի վայրերում, որտեղ նախկինում չեք եղել։ Դա բացատրվում է այն հանգամանքով, որ սովորական միջավայրի փոփոխությունը դրական զգացողություններ է առաջացնում։ Համբույր և գրկախառնություն։ Գիտնականները հաշվարկել են, որ լիովին երջանիկ լինելու համար մարդուն բավարար է օրական 8 համբույրը և գրկախառնությունը։ Այս հաճելի զբաղմունքների ժամանակ օրգանիզմում արտազատվում են երջանկության հորմոնները, էնդորֆինները, որոնք մարդուն երջանիկ են դարձնում։ Ընկերները, մարդիկ, ովքեր նվազագույնը 10 ընկեր ունեն, իրենց ավելի երջանիկ են զգում, քան նրանք, ովքեր 5-ից պակաս ընկերներ ունեն։ 5 կամ ավելի քիչ ընկեր ունեցողներն իրենց երջանիկ են համարել 40%-ով։ 5-ից մինչև 10 ընկերոջ առկայությունը երջանիկ լինելու հավանականությունն ավելացնում է մինչև 50%։ Բայց կյանքից գոհ լինելու ամենաբարձր տոկոսը նրանց մոտ է, ովքեր 10-ից ավելի ընկերներ ունեն։ Նախաճաշին ձվաձեղ, ձվի մեջ պարունակվում է տրիպտոֆան ամինաթթուն, որն օրգանիզմում վերափոխում է սերոտոնի և դրականոր է ազդում տրամադրության վրա։ Լիարժեք երջանկության համար բավական է ընդամենը 2 ձուն, և ձվաձեղն ավելի լավ է ուտել առավոտյան, քան երեկոյան, քանի որ նրանց մոտ, ովքեր չեն նախաճաշում, տագնապանության և դեպրեսիայի մակարդակն ավելի բարձր է, քան նրանց մոտ, ովքեր նախաճաշում են։ Բարեկամներ, կարծիքի օրվա այդ հրաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Էդուարդ Թեյլորը, անգլացի ազգագրագետ, կրոնական ծիսակատարությունների ուսումնասիրող, մշակույթի պատմության էվոլյուցիոն դպրոցի հիմնադիրներից մեկը։ Ուլյամ Ռամզայը, անգլացի քիմիկոս, բացահայտել է արգոն, կրիպտոն, քսենոն և նեոն իներտ գազերը, Նոբելյան մրցանակակիր։ Մահատմա Գանդին, Հնդկաստանի ազգային ազատագրական շարժման գաղափարախոս և ղեկավար։ Վրամշապու Թադևոսյանը, խորհրդահայ իրավագետ, ՌԽՖՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ։ Գրեմ Գրինը, անգլացի գրող, Ալեքսանդր Թոդը, անգլացի քիմիկոս, նոբելամրցանակակիր քիմիայի ոլորտում, Կոնստանտին Պիպինաշվիլին, վրացի կինոռեժիսոր, սցենարիստ, Յուրի Լևիտանը, համամիութենական ռադիոյի հաղորդավար, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Քրիստիան Դ. Դյովա, բելգիացի կենսաքիմիկոս, նոբելամրցանակակիր ֆիզիոլոգիա և բժշկության ոլորտում, Միխայել Անիկուշինը, խորհրդային և ռուսքանդակա գործ, Աշոտ Մելիք Շահնազարյանը, հայ դիվանագետ, համահայկական առաջին խաղերի նախաձեռնողն ու նախագահը, Ֆրեդրիխ Սողոյանը, ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ, Ռուսաստանի ժողովրդական նկարիչ, Ուկրաինայի ժողովրդական նկարիչ, Ստինգը, բրիտանացի երգիչ, Արարատ Հարությունյանը, հայ բանաստեղծ և գրող։ Կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք երկուշաբթի նույն ժամին։